rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 15 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stanowcze nie NATO i USA dla rosyjskiej oferty rozejmu na Ukrainie. Można zobaczyć na przykład falę pilota do telewizora. Za chwilę będziemy na pikniku naukowym Polskiego Radia. Startują miejskie kąpieliska nad poznańskimi jeziorami i letnia pływalnia. NATO i Stany Zjednoczone odrzuciły ofertę Moskwy dotyczącą rozejmu na Ukrainie. Za 3 godziny w Szwajcarii rozpocznie się konferencja dotycząca rosyjskiej napaści na Ukrainę i warunków pokoju. Rosja nie została na nią zaproszona. Władimir Putin ogłosił natomiast, że zakończy wojnę, jeśli Kijów zrezygnuje z aspiracji do członkostwa w NATO i wycofa wojska z anektowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów. O reakcji Waszyngtonu i kwatory głównej sojuszu Beata Płomecka. To nie jest żadna propozycja pokojowa, skomentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. This is a proposal of more, aggression. To propozycja dalszej agresji. Potwierdza, że celem Rosji jest okupacja Ukrainy. To pogwałcenie prawa międzynarodowego i dlatego NATO będzie nadal wspierać Ukrainę. Continue to support Ukraine. O ofertę Putina był też pytany amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Putin has illegally occupied... Putin nielegalnie okupuje suwerenne terytorium Ukrainy. Nie ma więc prawa dyktować Ukrainie, co ta powinna zrobić, by doszło do zawarcia pokoju. Sojusznicy w NATO podkreślają, że wojna zakończy się wtedy, kiedy Putin wycofa wojska z okupowanych terytoriów Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po ponad miesiącu strażacy zakończyli działania po pożarze nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Paliło się około 6 tysięcy metrów kwadratowych śmieci, a chemikalia po pożarze spływały do rowu wraz z używaną podczas akcji gaśniczej wodą. Rozebraliśmy 2 zapory, mówi rzecznik siemianowickich strażaków kapitan Sebastian Karpiński. Usunięto 4 rękawy łącznie plus słomę, która służyła do doczyszczania tego cieku wodnego. Zostały zmagazynowane pojemniki typu DPPL, pojemniki 1 m3, to są 23 sztuki, w tym 18 tych pojemników zapełnionych. Rów Michałkowicki po zakończonych działaniach został przekazany przedstawicieli właściciela tego terenu. Ogień wybuchł na nielegalnym składowisku niebezpiecznych odpadów 10 maja. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Siemianowicach Śląskich. Eksperymenty naukowe, pokazy robotów, można też zobaczyć pilota do telewizora i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na wielbicieli nauki na 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie odbywa się na Stadionie Narodowym, gdzie jest Witold Banach. Witku, powiedz, co ciekawego już zobaczyłeś? Atrakcji jest tu ogrom. Wystarczy powiedzieć, że na pikniku naukowym swoje dokonania prezentuje blisko 120 wystawców z kraju i zagranicy. Wśród nich są instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i koła naukowe. Ja odwiedziłem stoisko, gdzie jest prezentowany niezwykły instrument. Tutaj mamy harfę laserową. Jak widać, albo bardziej słychać, to gra pod wpływem przerwania laseru. Mamy lasery, które wskazują na receptory. Kiedy się przerywa, żeby laser nie wskazywał już na receptor, to wydaje dźwięk przez to, że mamy keyboard w środku tej harfy, który wysyła sygnał do głośników. Tutaj można nagrać. Tak można grać na laserach bez strun żadnych. A Anna Piotrowska z Instytutu Ochrony Środowiska prezentuje ekologiczne sposoby barwienia ubrań. Tworzymy takie woreczki, które są malowane metodą druku botanicznego. Walimy, można powiedzieć, tymi młotkami w rośliny po to, żeby uwolniły one barwniki i zafarbowały nasze bawełniane woreczki. Chcemy w ten sposób pokazać, że możemy stosować naturalne barwniki do barwienia tkanin i w ten sposób chronimy środowisko, ponieważ barwniki sztuczne mają dużo substancji toksycznych, które później w praniu są wypłukiwane, trafiają do wód. Ponoć naturalne barwniki są trwałe, ale jak się dowiedziałem, pod warunkiem, że zabarwioną na przykład koszulkę się wyprasuje. Piknik potrwa do 20, wstęp jest wolny, a atrakcji naprawdę bardzo wiele. Witold Banach, dziękujemy za relację, a już za chwilę prosto z pikniku audycję poprowadzi Kasia Borowiecka. Nad poznańskimi jeziorami wystartował sezon kąpielowy. Na plażach dyżurują już ratownicy. Wcześniej w jeziorach Rusałka, Strzeszyńskim i Kierskim sanepid zbadał czystość wody. Wszędzie nadaje się do kąpieli. W przyszłym tygodniu synoptycy prognozują pierwsze upały i wtedy nad poznańskimi jeziorami zrobi się bardzo tłoczno.

sponsorem 27. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Nie do wiary. 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tak, no właśnie tutaj jesteśmy, tutaj jest dzisiaj Wszystko Wszędzie Teraz na antenie Trójki, ale także na 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy w dużym składzie, ale zanim nas przedstawię, to powiem, że ze mną bywalczyni pikniku, mogę tak o tobie powiedzieć, Monika? Myślę, że to jest zgodne z prawdą, jak Monika Cuszek. Ja się zorientowałam, bo przyszłam godzinę wcześniej przed audycją, więc trochę już przeszłam po różnych stanowiskach. Zobaczyłam, co Polskie Radio ma do zaoferowania w tym roku na pikniku, więc też o tym pewnie opowiemy w którymś momencie naszego programu, ale co twój wzrok najbardziej przyciągnęło dzisiaj? Powiem szczerze, że ja się zatrzymałam przy takim punkcie, gdzie stał rower i niby taki zwykły. Okazało się, że jest to rower, który napędza prąd, czyli my sami możemy taki prąd napędzać siłą własnych mięśni, a przy okazji na przykład przeglądać telefon, ładować telefon. To wszystko jest i ekologiczne, no i prawie ekonomiczne, można powiedzieć. Może to będzie taka przyszłość, żeby samemu sobie wygenerować taki prąd. Mnóstwo wątków dzisiaj u nas się pojawi, proszę państwa, związanych właśnie z tym, w jaki sposób nauka w bardzo różnych swoich przejawach wpływa na nasze życie, może wpływać na nasze życie, będą pasjonaci dorośli, będą być może dołączą do nas również jacyś pasjonaci bardzo młodzi, bo tutaj mnóstwo oczywiście zwiedzających i atmosfera coraz gorętsza, także ze względu na to, że mamy wspaniałą pogodę. Jesteśmy do 15 na pikniku naukowym w składzie. Monika Suszek, która dba o wszystko, Janusz Graczy, który program realizuje, w reżyserce przy Myśliwieckiej czuwa nad wszystkim Agnieszka Ugasiewicz, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. A to jest Janis and the Yo i Tony Allen. For a place. zostawię do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów znajdą Państwo ten utwór, co zawsze z przyjemnością przypominam, bo proszę o traktowanie go z czułością. A tymczasem audycja Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce dzisiaj na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A ja z wielką radością witam dyrektora Centrum Nauki Kopernik w naszym studiu, Robert Finkhofer. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Trochę już czasu minęło. Sprawdziłam, że pierwszy piknik, ten z 97 roku, 14 czerwca się odbył, więc właściwie równo 27 lat. Szczerze mówiąc, trudno mi w to uwierzyć, ale pamiętam to, jakby to było wczoraj. Naprawdę, pamiętam w szczegółach samo wydarzenie, trochę przygotowanie mniej było stoisk, do niego. 13 stoisk, 17 instytucji. Proszę mi wierzyć, że wtedy uważaliśmy to za wielki sukces. Także dlatego, że nie tak łatwo było przekonać naukowców, że to jest poważne przedsięwzięcie. Mhm. Jednak był tyle lat temu, prawie 3 dekady temu, wiele osób, wielu naukowców uważało, że ich miejsce jest za katedrą, na uczelni, a nie gdzieś w publicznym miejscu, w podkoszulku, żeby mm-hmm. robić jakieś śmieszne pokazy. To się na szczęście bardzo zmieniło. No po prostu dzisiaj już wiemy, że częścią uprawiania nauki jest również komunikowanie tej nauki, rozmowa z publicznością. Zarażanie, choć może to nie jest dobre słowo, ale myślę, że tu pasuje, zarażanie tą pasją, bo tutaj domyślam się, że kolejne roczniki, które przychodzą na piknik naukowy przez te 27 lat, to są też ludzie, którzy później trafiają po prostu do tych instytutów i do tych laboratoriów. Zarażanie tą pasją, ale też tłumaczenie w końcu podatnikom, którzy finansują w dalszym stopniu badania naukowe, że to, czym zajmują się naukowcy, służy z jednej strony temu, co jest niezwykle ludzkie, czyli zaspokojeniu naszej ciekawości. Chcemy wiedzieć, jak świat działa, ale z drugiej strony służy tym osiągnięciom, które wykorzystujemy na co dzień, na przykład mówiąc w tej chwili do mikrofonu, sięgając do telefonu komórkowego, czy po prostu się lecząc, czy poruszając się po świecie, że to jest coś ważnego dla nas wszystkich. I wydaje mi się, że też naukowcy, słyszałem to naprawdę bardzo wiele razy, również korzystają, oni dzisiaj ciężko pracują, mhm. ale korzystają dlatego, że mogą dowiedzieć się, co różni ludzie sądzą na temat tego, czym oni się zajmują, co ich martwi, czym się niepokoją, jakie mają pytania. Co ewentualnie byłoby potrzebne. Na co liczą, na co czekają. Ta kreatywność może być z obu stron, prawda? Bardzo ważne. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. To jest trudne do przecenienia, a jeśli się na co dzień pracuje w laboratorium, to nie ma takiego kontaktu. No i imieninach czasem, ale pewnie to samo. To porozmawialiśmy o tym, jak naukowcy, ci, którzy tutaj pokazują efekty swojej pracy, czy prezentują bardzo ciekawe czasami, być może także przygotowywane specjalnie na piknik, eksperymenty i swoje wytwory, że tak powiem. Natomiast chciałabym pana zapytać też, zostając jeszcze przy tym, że 27 piknik, że już kolejne pokolenie, wydaje mi się, przychodzi. Jakie pan ma sygnały przez te lata właśnie od odwiedzających, od tych, którzy tutaj co roku się pojawiają? Ja dzisiaj jadąc tu tramwajem, miałam wrażenie, że połowa tego tramwaju jedzie tutaj. Czasami jest takie wrażenie, kiedy się jedzie na jakieś ważne wydarzenie, że wszyscy jedą w to samo miejsce i to wcale tak nie jest. Tym razem tak było, bo rzeczywiście prawie cały tramwaj wysiadł i tutaj kierował swoje kroki. Muszę uczciwie powiedzieć, że w pewnym momencie kilka lat temu zastanawialiśmy się, czy formuła pikniku się nie wyczerpuje, czy to po prostu czasem tak bywa, że jakiś pomysł, format donosi wielki sukces, a potem już przychodzi czas na coś nowego i zastanawialiśmy się, czym moglibyśmy to zastąpić, czy powinniśmy to zrobić, ale jednak dochodzimy do wniosku, że to byłby błąd. Widzimy choćby dzisiaj mnóstwo ludzi, którzy, to nawet nie o to chodzi, ile osób przekracza bramy PGE Narodowego, ale chodzi o to, co się dzieje przy samych stoiskach, jak oblężone są te stoiska, jak ludzie są ciekawi. To ludzie każdego pokolenia. Jednak wydaje mi się, że po pierwsze ludzka ciekawość to jest coś trwalszego niż różne zmiany, trendy i mody, a po drugie nauka i technika odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. My też chcemy lepiej być poinformowani, więcej rozumieć z tego świata, który nas otacza, trochę się chronić przed takimi niepewnymi informacjami, czy do których mamy nieograniczony dostęp w internecie. No, tam są i te pewne, i te całkowicie też pewne, ale i błędne warto pamiętać informacje. O tym, że warto sprawdzać. I trzeba to sprawdzać. Drugie źródło. Tak, trzeba to weryfikować. Znaleźć. I wreszcie myślę też, że po pandemii też wszyscy wiemy, że genialnym wynalazkiem jest internet, Zoom i Teams i wszystkie te inne formy zdalnego porozumiewania się, ale nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, spojrzenia w oczy, rozmowy. To jest też miejsce, gdzie można przekonać się, że naukowcy pracując w swoich laboratoriach mają dobre intencje. Oni nie są tak jak w tych niektórych filmach, które zresztą sam lubię oglądać, mm-hmm. przyznam się. To nie są ludzie, którzy szukają pomysłu na to, jak nas podejść, jak zrobić coś strasznego, złego. To są ludzie, którzy pracują dla wspólnego dobra. Czasem tak tego nie nazywają, bo to są wielkie słowa, ale naprawdę to robią. Kiedy z nimi się spotykamy, oko w oko rozmawiamy, to widzimy to. Tak. Nie do wiary. To jest hasło tej 27. edycji Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Domyślam się, że nie opowie pan o top ten, ani nawet nie śmiałabym o coś takiego pytać, bo właściwie wszędzie tutaj da się znaleźć coś i każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast proszę opowiedzieć trochę o tym, co jeszcze dzisiaj do 20, bo do 20 tutaj jesteśmy. Można zobaczyć, jakie są strefy. Przez cały dzień w tych stu kilkudziesięciu stanowiskach przygotowanych przez sto kilkadziesiąt instytucji z całej Polski i z wielu innych krajów europejskich możemy zagłębić się w różnego rodzaju doświadczenia. Mamy strefę kultowych eksperymentów, bardzo lubianą przez naszą publiczność, bo tam można wziąć udział, przeprowadzić samodzielnie lub przynajmniej zobaczyć, jeżeli nie byłoby to bezpieczne, takie eksperymenty, które już znamy albo których jeszcze niekoniecznie znamy, ale które mają bardzo spektakularny charakter z bardzo różnych dyscyplin naukowych. Mamy strefę zdrowia z bardzo zaawansowaną nauką. Proszę tego nie mylić z pomiarem ciśnienia, to jest znacznie, znacznie więcej, gdzie możemy zobaczyć implantologię, gdzie możemy zobaczyć organoidy mózgu ludzkiego. Nieprawdopodobne zupełnie narzędzie, żywe w pewnym sensie, które pozwala nam lepiej poszukiwać lekarstw na ważne choroby cywilizacyjne. Mamy strefę cywilizacji, szeroko rozumianej, tej cywilizacji technicznej i tej takiej bardzo humanistycznej, która dotyczy i historii, archeologii, trochę paleontologii. Mamy strefę dla dzieci, ważna strefa. Sam pamiętam, przychodziłem tu z moimi dziećmi, kiedy były mniejsze i dzieci potrzebują odpoczynku, tak. Miejsca, gdzie mogą zrobić coś, co jest właściwe dla dzieci wieku 5-6 lat. Trochę odprężyć się, jest tam trochę rozrywki też rzeczywiście. I to jest również, to jest rozrywka, ale to jest też rozrywka, która jakoś dotyka nauki, techniki z innej strony, z innej perspektywy bardziej dziecięcej. Mamy strefę twórców. Twórcy są bardzo różni. Twórczość zazwyczaj kojarzy nam się ze sztuką, słusznie, ale powinna nam się także kojarzyć z nauką i z techniką. Tworzymy także dobra techniki. I często inżynierowie nie postrzegają się jako ludzie twórczy, chociaż są ludźmi twórczymi, dlatego że myślą, że ach, twórczy to będzie kompozytor albo malarz. Nieprawda. Inżynier też jest osobą twórczą, prawie zawsze. Więc to jest taka strefa, gdzie możemy samodzielnie stać się twórcami w bardzo różnych dziedzinach i zobaczyć, że wbrew pozorom, nauka i sztuka nie są oddzielone wysokim murem. Ja jestem jeszcze gotowa teraz zadać jeszcze jedno pytanie o tego słynnego czworonoga Centrum Nauki Kopernik, bo Seriusz, myślę, że pan słyszy to pytanie bardzo często i dzisiaj też słyszy pan to pytanie, czy tutaj można go zobaczyć dzisiaj? Tak, można z nim pospacerować, on tutaj krąży, jest w strefie zdrowia właśnie. W strefie zdrowia nie przypadkiem. Przypomnijmy, że to jest robopies. Tak, to jest pies robotyczny, bez głowy notabene, a bywają takie z głową. Głowa nie jest mu do niczego potrzebna. To znaczy, że nie gryzie. To jest nie gryzie, jest bardzo miły, nie atakuje ludzi, nie strzela do ludzi. To nie jest ten pies z tych filmów takich dystopijnych. On jest nieprawdopodobnie sprawny motorycznie. Bardzo łatwo się nauczyć nim kierować. Zajmowało mi to 10 minut. Po 10 minutach poszliśmy na spacer nad Wisłę z Centrum Nauki Kopernik. Wprowadziłem go na kamień. Obróciłem go na tym kamieniu. Kazałem mu usiąść i usiadł, to znaczy sterowałem nim w ten sposób. Następnie zszedł, lekko się potknął, natychmiast złapał równowagę. Potem po schodach wróciliśmy na górę. Jest niebywale sprawny i on jest wykorzystywany do bardzo różnych celów. To jest bardzo ciekawe, bo on został rozwinięty, stworzony z różnymi zastosowaniami. Gdzieś militarny trochę było w tle, ale potem ta część cywilna została całkowicie oddzielona. I w tej chwili on jest testowany w różnych okolicznościach. Dlaczego w strefie zdrowia? Taką rolę też pełni w Centrum Nauki Kopernik, bo on ma brata bliźniaka, który mieszka w Koperniku. Domyślam się, że to w związku z doświadczeniami pandemicznymi. Tak, w Bostonie. Boston Dynamics to jest firma, tak, która go stworzyła i szpital publiczny w Bostonie, który przyjmował osoby, które podejrzewały, że są chore na COVID. I ta strefa była w takim ogromnym namiocie przed samym szpitalem. To było niebezpieczne miejsce, bo tam większość ludzi już po prostu zarażała i wprowadzono tam właśnie te psy robotyczne, które z tabletem, łącznością bezprzewodową umożliwiały kontakt z lekarzem, który wcale nie musiał się znajdować tam w środku. Oczywiście nie po to, żeby leczyć, tylko po to, żeby zrobić wstępny wywiad. A potem doposażono je jeszcze, zaczęły mierzyć tętno, zaczęły mierzyć temperaturę i saturację krwi tlenem. Więc całkiem zaawansowane badania i okazało się, to było najdziwniejsze, okazało się, że reakcja pacjentów była bardzo dobra. Pacjenci mówili, super, to jest bardzo dobre i bezpieczne rozwiązanie. Czyli dzisiaj Seriusz Pies Robotyczny na Pikniku Naukowym do spotkania w Strefie Zdrowia. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to spotkanie u nas w Trójce. Robert Kimhofer, współgospodarz dzisiejszego dnia i dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję, no i do zobaczenia gdzieś na trasie. I zapraszamy. Dziękuję. Też. A to jest Trójka, proszę Państwa, i audycja Wszystko Wszędzie Teraz. A ja właśnie umawiałam się z kolejnym gościem na to, do którego mikrofonu trójkowego będzie mówił Maciej Maciejewski, opiekun RoboLab, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście, jak się Państwo spodziewają, ze względu na swoje zainteresowanie popkulturą i filmem, do których również nawiązywał dyrektor Kimhofer przed momentem, szukałam różnych wątków filmowych, komiksowych, popkulturowych dzisiaj na Pikniku Naukowym i da się je znaleźć, bardzo się z tego cieszę. Coś tam Państwu wrzuciłam w moich mediach społecznościowych na potwierdzenie. Maćku, u Was na stoisku bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale również replika bardzo popularnego bohatera z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak, zgadza się. Skąd ten pomysł, żeby zbudować Artuditu w Szkole Technik Komputerowych? Szukaliśmy czegoś po prostu fajnego. No właśnie. Domyślam się, że paru fanów Gwiezdnych Wojen i parę fanek się znalazło w waszym kole. Tak, zgadza się. Jakby szukaliśmy, jaki robot jest najbardziej rozpoznawalny. Mhm. No to pierwsza myśl była oczywiście Artuditu, na dobrą sprawę. I jak można się z nim tutaj pobawić dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim on pokazuje algorytm rozpoznawania, czy dokładniej mówiąc znajdowania, gdzie znajduje się twarz. Mm-hmm. Ma na sobie zamontowaną kamerę, obok stoi komputer, na którym można zobaczyć to, co widzi nasz robocik. I na nim można zobaczyć właśnie, jak oznacza, gdzie znajdują się różne twarze. Ma też przygotowany program do podążania za twarzą, która dla niego jest największa, czyli z domysłu, która jest najbliżej, i za nią, żeby za nią podążał. Ta funkcjonalność różnie funkcjonuje, jakby już został dzisiaj trochę stracony i trzeba było naprawiać. Może za dużo twarzy się pojawiło już zainteresowanych. Raczej chodzi tutaj stracony przez głaskanie. Rozumiem, okej. Okay. Nadmierne. Czyli taki odruch, żeby głaskać psy robotyczne i Artuditu polsko-japońskiej szkoły technik komputerowych jest jednak w narodzie. Ale przyniosłeś zupełnie inną rzecz tutaj do nas, bo Artuditu jest zbyt duży, żeby go przyprowadzić do naszego studia radiowego, więc opowiedz, co to jest. To jest tutaj taka gra japońska. Kendajo, jak dobrze to wymawiam. Gra, która ma za zadanie uczyć... Drewniana, tak, tak. Cała jest drewna. Mam nadzieję, że da się w nią grać jedną ręką, bo to w jednej ręce trzymasz mikrofon, a druga jest... Proszę spróbować. Dobrze. Generalnie celem jest podrzucenie piłeczki. To jest znowu sytuacja w stylu szkoda, że państwo tego nie widzą, ale chyba się domyślam, o co chodzi. Piłeczka jest na sznurku i mam teraz podrzucić tę piłeczkę tak, żeby ona wylądowała na takim... jednym z tych trzech... Okay. Półmisków. Każdy... Jest publiczność w naszym studiu teraz. Dzień dobry państwu. Mogą państwo ewentualnie dać znak, że są? Głosowo? Dlatego ja mam tym większą tremę teraz, bo próbuję. Będę próbowała to zrobić. Nie udało się za pierwszym razem. Maćku, to ty musisz komentować teraz. Każdy półmisek jest innej wielkości. Nie da się, ale ja teraz wyzwanie dla ciebie. Mam nadzieję, że... Ten z drugiej strony chyba jest trochę... Ten jest większy, czy ja ambitniej zaczęłam. Czyli ten większy... Różnica jest na tyle mała, że ciężko to zobaczyć. Spróbujemy zrobić zdjęcie, tak żeby państwo wiedzieli, jak ta zabawka... Prawie się udało. No i takie gry zręcznościowe również na pikniku naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia można znaleźć. Prawie. Ale myślę, że oklaski się należą. Dobrze. To myślę, że możemy już ewentualnie uznać, że się udało. Tak. I chciałam cię zapytać jeszcze o działalność Robolabu. Czym się zajmujecie? W które strony idziecie, jeśli chodzi o te rzeczy, które robicie? No bo rozumiem, że Artuditu to jest tylko jedna z rzeczy, które powstają. Tak, zgadza się. Koło jest cały czas na etapie rozwoju, ale planujemy rozwijać się w kierunku projektów kosmicznych, łazików kosmicznych, z racji, że jest to bardzo fajny temat i można fajne prace później znaleźć. To jest jeden z tematów. Drugi bardzo temat... ważny aspekt oczywiście. Tak, tak. Zwłaszcza teraz. Teraz na pewno będzie istotny. Drugi kierunek, w którym chcemy się rozwijać, to jest elektronika, też powiązana z robotyką, jaka znajduje się w samochodach, którymi się poruszamy. A co na waszym stoisku dzisiaj jeszcze, oprócz Artuditu i oprócz tej zabawki, która nas pokonała? Bo przyznajmy się, trzeba się, żebyśmy się przyznali. I ciebie, i mnie. Na stojąco... Teraz się udało. Proszę o oklaski. Dobrze, wspaniale. To co na waszym stoisku? Jeszcze mamy algorytm, który gra w warcaby z użytkownikiem. Pokazuje, jak się poruszać, jakie ruchy on by wykonał. Ręka robotyczna też odmówiła dzisiaj funkcjonowania, ale algorytm funkcjonuje. No i jakby podobno ciężko jest z nim wygrać, ale ja nie jestem najlepszy w warcaby. Ale można próbować. Można próbować. Można próbować. Maćku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Gdzie was można znaleźć? Na pikniku naukowym? Mapę bym potrzebował. Oczywiście. Są mapy. A pamiętasz, które stoisko? To jest teraz test. Pamiętam na mapie. Jakbym zobaczył mapę, to bym pokazał. W takim razie proszę szukać na mapie stoiska Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Maciej Maciejewski, opiekun Robolabu, był naszym gościem we Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i w takim razie życzę powodzenia państwu w kontakcie z tą grą japońską, która prawie nas pokonała, ale jednak się udało. Dziękuję. Dziękuję. Thank you. I've been on a high low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared, a boss can't be defined. Pounds never show up on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous, what did she find? Nothing but a text and a boy she might. Blow it all up on CP time. Cause you went out and like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by, wanna see the pot stir. Then the mood gets swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drowned as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood Swings i Little Sims. Jesteśmy na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystko wszędzie teraz. 23 minuty pozostały do 14, ponieważ wszystko, wszędzie i teraz to z pod Stadionu Narodowego, gdzie piknik naukowy się odbywa, przeniesiemy się do Koszalina, gdzie trwa, a właściwie kończy się dzisiaj 43. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Odbywa się pod patronatem Trójki, co z radością przypominam. A w programie, w konkursie głównym festiwalu znalazł się film Błazny w reżyserii Gabrieli Muskały. To jest debiut reżyserski znanej nam doskonale z kina i teatru aktorki, a jedną z głównych ról w jej filmie zagrała Magdalena Dwużyńska, wyróżniona niedawno za tę kreację nagrodą Rising Star dla najlepszego aktorskiego debiutu na festiwalu Off Camera w Krakowie. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W filmie Błazny wystąpiło sporo młodych aktorów, ale właściwie jest taka czwórka tych, którzy są na tym pierwszym planie, wokół których kręci się ta najważniejsza intryga. No i właśnie w tej grupie jesteś ty. Tak, czwórka bohaterów. I twoja bohaterka. Tak, dwie pary, pary damsko-męskie, związkowe, ale też para no, ale... przyjaciółek i para kolegów, którzy trochę się kochają, trochę się nienawidzą. No i też te różne związkowe zawirowania mają tu miejsce, więc to nie jest też takie od początku do końca jednoznaczne. Tak, oraz również dwie pary, które dobiera wykładowca studentów i poleca im, aby wykreowali wedle swojej koncepcji etiudę pod tytułem Kain i Abel i Alina i Balladyna. Czy wy właściwie gracie siebie? Nie, nie gramy siebie. Aczkolwiek jest tam bardzo dużo z nas, ponieważ gramy studentów szkoły filmowej, kończących właśnie szkołę, realizujących czyli to dyplom. Dokładnie, tak. Co was dotyczyło w tym momencie w życiu. Tak, scenariusz poza tym powstawał w większości na bazie naszych improwizacji, które przeprowadzaliśmy na zajęciach na trzecim roku, więc bardzo dużo w tym scenariuszu jest od nas, ale to nie jesteśmy do końca my, jednak każda osoba na roku miała szansę, żeby popróbować być postacią Alicji, Julii, chłopcy Olo albo Łukasza i każdy z nas dołożył swoją jakąś aktorską cegiełkę. Tak sobie myślę, że tak całkiem od siebie się nie da uciec, bo jeżeli to jest tak bliskie właśnie w waszej sytuacji, film jest dyplomem, kończycie szkołę filmową w Łodzi, no to pewnie trzeba czerpać z tej sytuacji, tak pewnie też było. Oczywiście, to była też na pewno siła napędowa i tutaj Gabrysia Muskała była na maksa pomocna i to w jaki sposób ona z nami pracowała, jak nas otaczała takim, można powiedzieć, kokonem bezpieczeństwa, żebyśmy poczuli, że możemy te granice przekraczać, ale w bezpieczny sposób. Ona nas tak prowadziła za rękę i powoli, powoli wypuszczała z uścisku, kiedy czuła, że jesteśmy na to gotowi. I tutaj fakt, że sama jest aktorką, że wie, wie, jak od strony aktorskiej podchodzić do budowania postaci, oddzielać to, co jest prywatne od tego, co jest wykreowane i bezpiecznie nurkować w ten świat emocji, które mogą rozsadzać, że tak powiem. No, silne są momentami, tak. Tak. No właśnie nie mieliście z tym problemu, no bo nabudowując, nawet na planie filmowym, nawet jeżeli jest to sztuczna sytuacja, tak silne emocje, no potem trzeba z tego wyjść, a jeszcze jesteście bardzo wszyscy młodymi aktorami, chociaż już po tych kilku latach szkoły. No to właśnie jak to jest z tym wychodzeniem z roli, z tych emocji? No szkoła nas przyzwyczaiła do huśtawki emocjonalnej, też przyzwyczaiła nas do tego, że niektórzy wykładowcy mieli bardzo niekonwencjonalne metody nauczania, także można powiedzieć, że mieliśmy już na sobie taki lekki pancerz w postaci doświadczenia tej edukacji szkolnej. Niektórzy mówią, że to dobrze, inni, że źle, ale tutaj podkreślę, że rola Gabrysi była w tym nieoceniona i ona naprawdę dbała o nasz komfort psychiczny, o to, żebyśmy nie zatonęli w tym morzu emocji, żeby nasze dobro było ponad jednak dobrem pójścia na 100% w rolę i sztukę, tak. Trzeba zauważyć, że ten film nie jest tylko aktorstwo. On od pewnego momentu właściwie zmierza w kierunku sensacji, kryminału, takiej sytuacji wykraczającej poza schematy, powiedzmy, filmu dyplomowego o młodych aktorach. Tak, przez to mi się wydaje, że może być bardziej przystępny dla widzów, którzy nie są z tej branży artystycznej, aktorskiej. Chociaż też bardzo wydaje mi się, że jest w stanie unaocznić ludziom, którym się wydaje, że szkoła teatralna to jest taki Hogwarts albo Akademia Pana Kleksa, taki wymarzony, bajkowy świat, gdzie oddaje my się tej sztuce i to wszystko jest tylko skąpane w takich kolorowych barwach. To nie do końca jest prawda, stąd też może ten wątek kryminalny, który się w końcu pojawia, że ten kolorowy świat sztuki jest w stanie wejść w jakieś barwy makabryczne wręcz. W tej chwili Błazny są właśnie pokazywane w konkursie pełnego metrażu na festiwalu debiutów filmowych, oczywiście Młodzi i Film w Koszalinie, ale to nie pierwszy festiwal. I dodajmy, że na niedawnym festiwalu Off Camera w Krakowie niektórzy z aktorów grających w filmie Błazny zostali zauważeni i ostatecznie ty wyjechałaś z Krakowa z nagrodą. To była dla mnie ogromna nobilitacja, sama nominacja, to było coś niesamowitego. I nie tylko dla ciebie ta nominacja. Tak, tak, kiedy zobaczyłam tego dnia, kiedy ogłoszono nominację, że razem ze mną obok nominowany jest Sebastian Della, mój serdeczny kolega. Ale też właściwie filmowy chłopak. No właśnie, duet w filmie. Tak, no i bardzo siebie wspieraliśmy i bardzo liczyliśmy, że jeżeli to nie jedno, to to drugie dostanie tę nagrodę i ta radość będzie porównywalna. No a teraz trzymasz kciuki za Błazny w Koszalinie? Oczywiście, że tak. Mówiąc szczerze, przyjechałam do Koszalina po to, żeby uczestniczyć w tym całym festiwalowym świecie tutaj, żeby oglądać filmy. A to twoja pierwsza wizyta w Koszalinie właśnie na Młodzi Film? Tak, w Koszalinie byłam raz, grałam tam w teatrze, gościnnie spektakl, tak. Ale jeszcze nie na festiwalu. Nie na festiwalu, także cieszę się, że mogę zetknąć się z tym światem koszalińskim, ponieważ to jest zupełnie inny klimat niż w Cieszynie czy w Krakowie, czyli na festiwalach, w których miałam okazję uczestniczyć w tym roku. Z Magdaleną Dwużyńską rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a laureatów koszalińskiego festiwalu Młodzi i Film poznamy dziś wieczorem. To jeszcze teraz przed nami Brittany Howard, a potem wracamy na 27. Piknik Naukowy. I don't want to wonder what I love is. I might be the one to cause you trouble. I've been asking questions you don't wanna know. I wonder if I'm here just so I'm not alone. It's painful but I might as well say sorry. I surrender, let me go. What Now? Britney Howard. What Now to jest także tytuł jej solowej płyty, która okazała się na początku tego roku i jest to płyta, do której często, jak Państwo słyszą, wraca. Ma ze mną w plenerowym, piknikowym studiu Trójki na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik kolejni goście. Kasia Łabęda, Jędrek Weinert. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Merkury. Bardzo duża kolejka, po pierwsze, przed waszymi prezentacjami, bo jest ich kilka i o kilku dzisiaj opowiemy we Wszystko Wszędzie Teraz, ale dzisiaj teraz się skupimy na dwóch. To są takie rzeczy, których nie mogliście przynieść ze sobą, więc nie pokazujemy. Trzeba się udać na stoisko, żeby zobaczyć. Kasiu, to może zacznijmy od pierwszej propozycji. Taksometr czy łóżko? Czy łóżko. Dobrze, no to łóżko. Ja powiem łóżko, a ty kontynuuj, co to za łóżko? Tak, jest to specjalna platforma obrotowa, która przeznaczona jest dla kobiet rodzących. Mm-hmm. Zadaniem takiego łoża obrotowego jest wytworzenie siły odśrodkowej, która działając na zewnątrz wspomaga siły natury podczas porodu i wypycha dziecko na zewnątrz. Tam jest zamontowana też specjalna taka siatka, w którą to dziecko ma zostać złapane. Mm-hmm. Wszystko obraca się na naszym stanowisku dość wolno, no bo nie możemy sobie pozwolić tutaj na warunki takie same jak no i domyślam się, że kobiet w zaawansowanej ciąży też nie zaprasza się. Obserwują, okay. Ale niechętnie nawet pytają, do czego to służy, bo... Rozumiem. Bo to jest też rekonstrukcja czegoś, co było używane, jak rozumiem, w przeszłości. Niekoniecznie było to używane. Aha. Był to stworzony patent przez małżeństwo Błońskich z Nowego Jorku. Nadal posiada patent Stanów Zjednoczonych. I było to, można powiedzieć tak przewrotnie, nie do wiary, że coś takiego w ogóle zostało dopuszczone do urzędu patentowego. Czyli idealnie zgrywa się to z hasłem tegorocznego pikniku. Dokładnie, zgrywa się to idealnie z nazwą pikniku. Jest to konstrukcja bardzo ciekawa i wzbudza naprawdę dużo pytań i dużo zainteresowania. Ciekawostką też jest to, że lalkę, którą mamy tam zamontowaną na tym łożu, wydrukowaliśmy całości z drukarki 3D, ponieważ nie ma takich lalek, które ułożyłyby się w pozycji do porodu. Druga propozycja i teraz Jędrek z kolei opowie o taksometrze starożytnym, ale też myślę, że tutaj już Państwo będą mniej więcej mogli wyczuć, jaki jest styl i zakres działalności Stowarzyszenia Merkury. O tym też za moment porozmawiamy. Jędrek, taksometr starożytny. Tak, mogłoby się wydawać, że taksometr to dość współczesne urządzenie, ale... Mogłoby się tak wydawać. Ale nic bardziej mylnego. Otóż nie. Transport publiczny jako taki... jest z nami od wieków. Takie urządzenia były już wykorzystywane w starożytności, w starożytnych Chinach, Rzymie. Pierwszy taki model stworzył Witruwiusz, znany ze stworzenia również człowieka witruwiańskiego. Mechanizm jest połączony przy pomocy kół zębatych, które co odpowiedni dystans zwalniają wypustkę przy zasobniku z kamieniami i wtedy na koniec trasy w łatwy sposób możemy oszacować kwotę, którą powinniśmy uiścić u woźnicy niegdyś. To jest też rzecz, którą można zobaczyć na stoisku Stowarzyszenia Merkury, tutaj na pikniku naukowym. Trochę czytając o waszej propozycji, ale też czytając o stowarzyszeniu, stworzyłam sobie takie hasło: naukowa grupa rekonstrukcyjna w pewnym sensie. Trochę może nie w 100%, trafione, ale opowiedzcie, Kasiu Jędrek, czym się zajmuje Stowarzyszenie Merkury, no i też do kogo wasza działalność jest skierowana? Tak, jesteśmy stowarzyszeniem bardzo małym. W tym roku obchodzimy swoje 5-lecie, także jest to bardzo fajne takie ukoronowanie tych 5 lat, ponieważ na pikniku jesteśmy po raz pierwszy. A, czyli debiut. 27 edycji. Debiut, tak. W zeszłym roku otrzymaliśmy też nagrodę dla popularyzatora nauki 2023, które też było nadawane przez Polskie Radio. Także jest to nasz debiut. Nasze stowarzyszenie zajmuje się głównie propagowaniem nauki przez astronomię, chemię, fizykę, elektronikę, biologię i naprawdę wiele, wiele innych dziedzin. Zajmujemy się też działalnością społeczną. Jest nas w stowarzyszeniu 12. Nikt z nas nie jest nauczycielem i w zasadzie każdy z nas pracuje zawodowo, a to, co robimy w ramach pracy naukowej, jest to rzecz dodatkowa, całkowicie niezwiązana z tym, czym się zajmujemy się zawodowo. Mhm. A czym się zajmujecie zawodowo? Ja jestem inżynierem, technologiem w firmie produkcyjnej. Ja montuję panele fotowoltaiczne, jestem monterem. Ale wśród nas są osoby z różnych tak naprawdę środowisk. Ale każdy gdzieś tam miał styczność ze środowiskiem akademickim, a przede wszystkim każdy z nas chodził do szkoły. I każdy z nas pamięta... I połknął jakiegoś bakcyla, bo to chyba o to chodzi, prawda? Trochę powiem przewrotnie, że każdy z nas pamięta te zakurzone mikroskopy, menzurki i ciągłe gonienie za materiałem. Nigdy nie było w szkole jakby takiego czasu, żeby... trochę nas zainteresować. I żeby z tą pasją, która tutaj jest bardzo ważna, coś opowiedzieć. Dokładnie. A ta pasja tutaj na pikniku jest obecna i w waszej działalności również. Tak, często potrzeba tak naprawdę niewiele i możemy zrobić coś ciekawego przy pomocy rzeczy, które mamy na co dzień w domu, tak? Także myślę, że pokazujemy to, że nie trzeba się nudzić, nie trzeba gdzieś tam uciekać do internetu. Możemy zabrać dziecko za rękę i zrobić coś fajnego po prostu. Nawet w kuchni. Nawet bez wychodzenia. Bardzo wam dziękuję, bo to też piękny, powiem tak górnolotnie, ale apel, żeby rzeczywiście interesować się i trochę wychodzić ponad to, co stanowi pewien standard. O, tak może bardzo eufemistycznie, delikatnie powiemy. Kasia Łabęda, Jędrek Weinert ze Stowarzyszenia Merkury opowiadali i jeszcze Stowarzyszenie Merkury pojawi się w naszej audycji dzisiaj tuż przed 15. Wam bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze powiedzcie szybko, gdzie was można znaleźć, które stoisko? Strefa Cywilizacji, stanowisko D13. To jest tylko jedno z ponad 100, które dzisiaj tutaj mamy dla państwa na pikniku naukowym. Wracamy po 14 z kolejnymi opowieściami, z kolejnymi gośćmi. Do tej 14 doprowadzi nas w trójce Billie Eilish.